przebiega przez nasz kraj pod patronatem programu trzeciego. To już dziś w audycji Lista Przebojów Trójki po godzinach między 10 a 12. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 15 kwietnia, minęła 6. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. O zwiększenie pomocy dla Ukrainy zaapelował w Wiedniu prezydent Andrzej Duda. 16,1% wyniosła w marcu inflacja. Sejm uchwalił ustawę o powołaniu komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo kraju. O zwiększenie pomocy dla Ukrainy zaapelował w Wiedniu prezydent Andrzej Duda. Inwazja Rosji na Ukrainę była najważniejszym tematem rozmów polskiego prezydenta z władzami Austrii. Podczas spotkania z prezydentem Austrii Andrzej Duda mówił, że Rosja musi zostać powstrzymana, gdyż może stać się zagrożeniem nie tylko dla Ukrainy, ale i dla całej Europy. Polski prezydent dziękował w Wiedniu za dotychczasową pomoc austriackich władz dla Ukraińców i prosił o jej zwiększenie. Apelujemy o to, żeby w miarę możliwości Austria wysłała tego rodzaju pomocy więcej, bo jest tam na nią ogromne zapotrzebowanie. Kilka dni temu ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski apelował do Wiednia o pomoc w rozminowywaniu kraju. Prezydent Austrii Aleksander van der Bellen mówił w czasie spotkania z polskim prezydentem, że austriackie władze będą się nad tym zastanawiać. Jesteśmy w trakcie rozpatrywania tej prośby złożonej kilka dni temu. Zadbam o to, żeby ta kwestia nie poszła w zapomnienie. Austriacki prezydent podkreślił też, że jego kraj odnowił do tej pory zniszczone przez Rosjan szkoły i szpitale na Ukrainie i przekazał generatory prądu. Z Wiednia Wojciech Cegielski, Polskie Radio. O 16,1% wzrosły w marcu ceny towarów i usług, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Podstawowym czynnikiem podbijającym inflację były ceny żywności, powiedziała główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. W największym stopniu do tego wzrostu cen przyczyniły się takie kategorie jak mięso wieprzowe czy warzywa. Te wzrosty w tych kategoriach były w zasadzie najwyższe, jeżeli patrzymy na poszczególne kategorie, a wynikały przede wszystkim z czynników podażowych. Kurczyła się czy kurczy się produkcja wieprzowiny, więc znajduje to odzwierciedlenie we wzroście cen. Z kolei jeżeli chodzi o warzywa, mieliśmy spore problemy na południu Europy, skąd o tej porze sporo warzyw jest jednak sprowadzanych. Zdaniem Moniki Kurtek w nadchodzących miesiącach inflacja będzie spadała wolniej niż prognozowano kilka tygodni temu. Sejm uchwalił ustawę o powołaniu komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo kraju w latach 2007-2022. Ustawę poparli posłowie PiS, Kukiz 15, Polskich Spraw. Przeciw była PO, Lewica, PSL i Polska 2050. Posłowie Konfederacji wstrzymali się od głosu, mówi rzecznik PiS Rafał Pochenek. To są sprawy na pewno ważne, to aby zweryfikować, kto jakie decyzje podejmował na przestrzeni ostatnich tych kilkunastu lat. Decyzje, które mogły mieć również negatywne efekty i skutki dla naszego bezpieczeństwa energetycznego, zwłaszcza w kontekście tego, co działo się w ostatnim roku czy ostatnich miesięcy. Komisja ma prowadzić postępowania mające na celu wyjaśnienie przypadków funkcjonariuszy publicznych, którzy pod wpływem rosyjskim działali na szkodę Polski. Sejm podjął także uchwałę w obronie polskich lasów. Przeciwko byli posłowie Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Polski 2050. Sejm stwierdził w uchwale, że leśnictwo i gospodarka leśna powinny pozostać w wyłącznej gestii krajów członkowskich Unii Europejskiej. Niedawno jedna z komisji Parlamentu Europejskiego pozytywnie zaopiniowała wniosek dotyczący zmian w traktatach europejskich o przeniesieniu leśnictwa z kompetencji krajów członkowskich do Brukseli. W Sejmie odbyło się spotkanie pod hasłem Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców. Wzięli w nim udział marszałek Elżbieta Witek, premier Mateusz Morawiecki oraz ministrowie spraw wewnętrznych, rodziny, zdrowia i edukacji. To kontynuacja debaty, która odbyła się 24 marca. Podczas spotkania z dziennikarzami marszałek Sejmu Elżbieta Witek mówiła, że na konferencji 24 marca rozmawiano o zagrożeniach dla dzieci i ich rodziców, w tym o przemocy w internecie i uzależnieniach. Podkreślała, że kondycja psychiczna i fizyczna dzieci i młodzieży pogarsza się. Dostrzegamy to, a młodzież, dzieci to jest nasza przyszłość, dlatego musimy temu tematowi poświęcić czas. Ta konferencja, to spotkanie 24 marca pokazało, że takie spotkania i taka koordynacja jest naprawdę bardzo potrzebna. Premier Mateusz Morawiecki zwracał uwagę, że w ostatnim czasie aktywność dzieci i młodzieży przeniosła się do internetu i, jak mówił szef rządu, nie zawsze jest ona dobra. Właśnie dlatego w ramach Rady Ministrów opracowaliśmy już ustawę, która ma pomagać chronić dzieci i młodzież przed treściami pornograficznymi, przed treściami bardzo, bardzo niewłaściwymi. Premier poinformował, że powołano też dodatkowo 17 tysięcy psychologów dziecięcych i młodzieżowych, którzy już w szkołach pracują. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. W Trzebini rozpocznie się dziś znakowanie miejsc zagrożonych zapadliskami w pobliżu budynków mieszkalnych. Zostały one zlokalizowane m.in. na podstawie zdjęć satelitarnych wykonanych przez Państwowy Instytut Geologiczny, mówi główny geolog kraju Piotr Dziadzio. Te zapadliska są zlokalizowane poza obszarem zabudowanym w granicach 20 metrów, czyli nie bezpośrednio w miejscach komunikacji, w miejscach zamieszkania i tak dalej, aczkolwiek nie mamy pewnej wiedzy o tych budynkach, które być może stoją na takich obniżeniach czy takich zapadliskach, bo tego się nie da zidentyfikować. Zapadliska w Trzebini tworzą się w miejscach wyrobisk byłej kopalni Siersza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pochmurna z przelotnymi opadami deszczu. Na Śląsku wystąpią także burze. Temperatura od 7 stopni na północnym wschodzie, około 10-12 na przeważającym obszarze. Cieplej na południu i południowym wschodzie, tam nawet 15. Wiatr przeważnie umiarkowany z kierunków wschodnich. Nad morzem i w czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. A na zegarze już prawie 6 minut po godzinie 6. Bed and breakfast. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Piotrze. Witamy serdecznie. Naszą audycję realizuje Anna Regulska, przygotował Rafał Jarząbek, Rafuzar. Piotr Firan. Zapraszamy. I'm gonna leave you on my What would you do to win, Piotr? Za wszelką cenę? Nie, nigdy. Really? You're a beautiful man, you really are. There was a man in Kenya, a 25-year-old man, who decided to win a chess tournament. He was a chess master, but he wasn't very successful. Czyli grał w szachy, tak? Grał w szachy. Nie wychodziło mu. No, ale był dobry, ale nie był niesamowity. So, he decided to take part in the women's competition. He got dressed up in a hijab everywhere, put on glasses, and went for this competition. And he did fantastically. But they realized there was something wrong with him. And they found him and they caught him. Czyli w rywalizacji z paniami lepiej sobie radził. Lepiej sobie radził, yes. Z panami. To tak na początek naszego spotkania, rozumiem, yes. Tę historię, chciałem się powiedzieć. Because I saw you wearing black and I thought, ah, hijab. Proszę państwa, podsumowano rok 2022, jeśli chodzi o wiele elementów naszego i dziedzin naszego życia, ale między innymi także pojawiły się dane związane ze sprzedażą płyt. Jak wiemy, sprzedaż płyt CD spada z roku na rok, albo utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie. Różne są tendencje w różnych krajach, natomiast jeśli chodzi o wzrosty, to tutaj mamy do czynienia absolutnie ze wzrostami, jeśli chodzi o sprzedaż winyli. 5.5 million was sold in the UK last year. W Polsce także. Na tym rynku dużo dobrego się dzieje. W Stanach Zjednoczonych również. Rekordowo, prawda? Wygląda na to, że wróciliśmy do słuchania muzyki, albo niektórzy odkrywają na nowo. Słuchasz? Ja słucham. Ja jestem bardzo zadowolony. To jest bardzo miłe uczucie, kiedy masz wrażenie, że nie jesteś podłączony do żadnej sieci, która nie analizuje twoich zachowań, który utwór wybierasz. To jest trochę jak obserwowanie płomienia w kominku. O, kręci się ten czarny krążek. Dźwięk jest też inny, absolutnie. It is much, it's a deeper sound, I think, and the vinyl. Wszystko zależy od ustawień basu pewnie, ale no. It's a richer sound, I think. Piotr, ja to wytłumaczył bardziej gęstością, ale nie będę wchodził. I know what you mean. Have you got a favorite vinyl? Mam kilka. Go on. Mam kilka, ale nie będę teraz mówił o tym może. To zostawmy to na później. You're gonna tell me in the music break. 12,5 minuty po godzinie 6. Siedzę sam w hotelowym pokoju. Wokół cisza, szklankę trzymam w dłoni. Siedzę sam w hotelowym pokoju. Jestem tu, gdy ciebie tu nie ma. Ile w życiu jest do stracenia? Słońce spada, ziemia swój zatacza krąg. Liczy się tylko ty. Rzadziej widzę naszą przyszłość, jak wyprawy do dalekich krain, jak wyprawy do dalekich krain. Teraz trudniej żyć bez polityki, coraz trudniej być szczęśliwym nikim, coraz trudniej być szczęśliwym nikim. Szklankę trzymam w dłoni. Siedzę sam w hotelowym pokoju. Po co jestem tu, gdy ciebie tu nie ma? Tyle w życiu jest do stracenia. Słońce spada, ziemia swój zatacza krąg. tylko ty. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. People want vinyla because, before everybody had vinyls, that was the thing that you listened to. But is it now elitism? Pytasz, czy to trzeba być w mniejszości, tak? Albo czy taka wysublimowana mniejszość zachwyca się czymś? No myślę, że jeżeli ktoś zajrzy na strych i nie wyrzucił, no to ma za darmo mnóstwo muzyki. Oczywiście był taki moment, że eksperymentowaliśmy z innymi nośnikami, Wiadomo, że płyta CD była tym najbardziej doskonałym. Myślę, że jeszcze nic chyba lepszego nie wynaleziono. Podobno. Ale brzmi inaczej niż czarna płyta. I remember when I went to Asia and I started buying lots of CDs, that the wydania that were in Japan, that were in Europe and America were completely different. The production was so different. And I think it's the same with vinyls. I remember I had a friend who came over to Poland and he was looking for old Beatles vinyls that were produced in Europe, and he also said that the production was completely different on vinyls. Nasz kolega Michał Margański bardzo lubi brzmienie z czarnych krążków i także no, wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy, czym to się różni, jak on odbiera ten dźwięk, no i kilka pytań na temat winyli zadał mu nasz reporter Bartosz Bielecki. A ze mną jest Michał Margański. Cześć Michale. Cześć, dzień dobry. Płyty winylowe skradły twoje serce? Tak, owszem, to było dawno temu. A może nie tak dawno, bo 20 parę lat temu. No w każdym razie skradły, ponieważ przede wszystkim są w fizycznej postaci, a nie w powietrzu, jak pliki. Mają bardzo dobrą jakość dźwięku, jeśli są dobrze nacięte i dobrze wytłoczone. No i przede wszystkim są osobnymi dziełami sztuki. No bo okładka, no bo fajny opis. To wszystko powoduje, że rzeczywiście moje serce należy do winyli. Co ten dźwięk na winylu ma w sobie szczególnego? Dlaczego to on jakoś kradnie to nasze ucho, a nie jest to płyta CD, nie jest to kaseta? Nie jest to też ten dźwięk w pliku? Jest to dźwięk analogowy. To znaczy, jeśli bierzemy pod uwagę płyty z lat 60., 70. i 80., to na pewno jest to dźwięk analogowy, bowiem całość powstawała bez użycia komputera, czyli bez zer i jedynek. No i ten proces, nagrywania, a później tłoczenia i wycinania najpierw matrycy, a później tłoczenia właśnie był, powiedzmy, pozbawiony cyfrowości. Okrągły dźwięk, przy którym zazwyczaj nie boli głowa, nawet jeśli słuchamy wiele godzin. A jakie są twoje takie osobiste wspomnienia z winylami? Jakie utwory odkryłeś jeszcze na tych płytach? Jakie też potem kolekcjonowałeś, zbierałeś? Ja jestem kolekcjonerem winyli głównie z przedziału jazzu i muzyki elektronicznej. Jeśli chodzi o przeszłość, to u mnie w domu nie było płyt winylowych, były kasety. Z kompaktów przegrywałem na kasety, bowiem nie było stać mnie na płyty kompaktowe. Więc te winyle stosunkowo późno w moim życiu zaczęły funkcjonować. I zaczęły funkcjonować w momencie, kiedy miałem już trochę wyćwiczony słuch, bo to też jest ważne. Nieważne jest to, że masz drogi sprzęt. Ważne jest to, czy jesteś osłuchany. A być osłuchanym to znaczy przez lata słuchać muzyki. Dopiero z czasem można poczuć różne wartości. Z czasem, kiedy się ma słuch wyćwiczony, można docenić kunszt realizatora. No i przede wszystkim płyty winylowe, w przeciwieństwie do plików, mogą być drogocenne, bowiem niektóre z albumów, jakie posiadam w swojej kolekcji, no, wyceniane są dzisiaj po 1000 parę złotych, więc jest to też lokata kapitału. Bartosz Bielecki rozmawiał z Michałem Margańskim. Ciekaw jestem, jak państwo spoglądają na te rewolucje w świecie muzycznym, które się dzieje na naszych oczach. Jest mnóstwo serwisów streamingowych. Muzyka jest dostępna jak nigdy wcześniej. Tylko pytanie, czy mamy takie możliwości, żeby to wszystko, tego wszystkiego posłuchać i rzeczywiście cieszyć się muzyką tak jak kiedyś. Ale 2 2 7 3 można do nas dzwonić i opowiadać także o swoich ulubionych winylach. It was a good solution, hanging with the raisin girl. just peel out the white wear. Amos, Cornflake Girl. That is one of the best-selling vinyls of all time, but the best-selling vinyls forever, of ever. Na pierwszym miejscu, Piotrze, go and have a guess. The Rolling Stones. Oh, that's a good guess. Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Na pierwszym miejscu. Mogłem się tego spodziewać. Michael Jackson, Thriller. The Beatles, Abbey Road. Nirvana, Nevermind. David Bowie, Ziggy Stardust. Pół godziny pozostało do siódmej. Dwie dwójki i siedem trójek. Jestem właścicielem około 7000 płyt winylowych, tylko long play. Zbieram to praktycznie od szkoły podstawowej. No i nie jestem tym zawodowym zbieraczem, tylko takim zwykłym amatorem. Także bardzo mnie ciekawi każda wasza audycja o winylach. A ciągle mi się marzy, żebyście stworzyli coś takiego, żeby można było się wymieniać winylami. Bo ja nie uznaję sprzedawania. Mam dużo podwójnych, potrójnych, niektóre naprawdę bardzo dobre. Powróciłem do winyli, bo też w tamtych czasach no, było to trochę trudne i sprzęt no, też był taki, jaki był. Natomiast kiedy u kolegi usłyszałem lat temu 20 na współczesnym wzmacniaczu lampowym, na współczesnym, stereofonicznym, no to sam też zostałem oczarowany i dzisiaj też słucham oczywiście oprócz muzyki z radia, płyt kompaktowych, także z płyt winylowych. Tak się kiedyś robiło, prawda? Wymieniało się winyliami. I remember, that was a good time. You used to say, oh, I've got this thing. And you used to take your vinyl and give it to somebody else. And they used to give it to somebody else. And then maybe six months later it would come back to you. Beautiful. Jest płytoteka, przychodzisz i możesz zabrać inny, pod warunkiem, że odłożysz jakiś ze swojej kolekcji na półkę. Byłem w Mińsku na Białorusi i tak właśnie było, 10 lat temu. Kupiłem CD Znaczy kupiłem, później przyszedłem z swoimi CD-kami, 10 odłożyłem, mogłem sobie wziąć 10. Fantastyczne. To, co ciekawe i co usłyszałem, to, że obaj panowie byli bardzo spokojni. Tak. Może to jest tak, że słuchamy płyt winylowych, bo liczy się ten rytuał i chcemy rzeczywiście skupić się na muzyce. Nie robimy tego pospiesznie, nie robimy tego w międzyczasie, tak jak słuchanie czasami, nie wiem, podczas spaceru z serwisów streamingowych, tylko rzeczywiście siadamy sobie wygodnie i planujemy, że tak, o tej porze będziemy słuchać tego albumu. Tak. Dwie dwójki, siedem trójek w sprawie magii winyli. 28 minut pozostało do 7. Trzeci Polskiego Radia. Lost under the surface, don't know what you're expecting. We're talking about the vinyl renaissance, but there's also many, many musicians are releasing their albums on cassettes, I've noticed. Zauważyłeś? Zauważyłem, rzeczywiście jest taki kanadyjski, bardzo znany wokalista i on także, który adresował swoją muzykę do najmłodszego grona słuchaczy, nie do dzieci, do nastolatków i zauważyłem, że także między innymi on wydawał swoje najnowsze jakby płyty, które były także publikowane na kasetach. Więc, więc to także się zdarza i te kasety są dzisiaj kolorowe, bardziej jako gadżety. I loved cassettes. Ciekawe, czy ktoś jeszcze ma magnetofony gdzieś w domu. Ja jeszcze mam. Czasami zdarza się tak, że no, jednak pozbywamy się tego sprzętu i myślimy sobie, przyszło nowe cyfrowe. No, trzeba się na tym skupić, a potem okazuje się, że po kilkudziesięciu nawet latach ten sprzęt warto użyć ponownie. Dwie dwójki i siedem trójek. Wydaje mi się, że z winylami to nie jest tak do końca, bo jest jednak proces wycinania, tłuczenia płyty. Przecież wszystkie nagrania, to pan wie dobrze w radio, są na taśmach, tak, w studio. Przynajmniej tak było kiedyś, nie wiem jak teraz. I wydaje mi się, że na dobrą taśmę, no zresztą parę magnetofonów w swoim życiu przerobiłem, jakość jest no, na pewno porównywalna z winylem, a wydaje mi się, że bardziej jeden do jednego jest. Szczególnie na te lepsze metalowe, chromowe. Te. We used to have C45, C60s and C90s and the special ones were C120s. A w radiu, proszę Państwa, mamy różnorodność. Wedle uznania. Można grać z winyli, można grać z taśmy, można także z nośników cyfrowych. Wszystko zależy od autora audycji. Double time, another kiss. talking about vinyls. Did you ever do Digging in the Crates? Jeszcze raz? Digging in the Crates. Nie wiem, jak jest po polsku. Digging in the Crates? Digging in the Crates. I don't know what, what's that. Szukanie skarbów wśród winyli. Okay. Dig crates to takie, no, I don't know, what to call it, boxes. Biały kruk. No, szukanie takich białych kruków do samplowania, because it comes from hip-hop. Mm. Digging in the Crates. Did you ever do that? Never. Never? Nie, jest bardzo, mam takie proste podejście do muzyki. Ciekaw jestem. Jestem bardziej konsumentem niż, niż osobą, która ewentualnie był coś samplowała, zapętlała. Ciekaw jestem. Chociaż to jest fascynujący też sprzęt. No, biały kruk, tak? Nie, nie, nie, jakiś inaczej. Digging in the Crates. Ktoś wie, to proszę do nas dzwonić. A propos telefonów. Płyta winylowa miała ten urok, że czasami przeskakiwała igła z rowku na rowek i ja chciałbym przypomnieć taki kawał z tamtych lat, mianowicie nomen omen audycja radiowa i prowadzący mówi: drodzy państwo, piszecie do nas listy i sugerujecie, że nasz program jest nadawany z płyty. Więc jeżeli myślicie, że nasz program jest nadawany z płyty, to się państwo grubo mylicie, grubo mylicie, grubo mylicie, grubo mylicie, grubo mylicie. A co w kinie? Od wczoraj możemy wybrać się na nowy film Krzysztofa Zanussiego, Liczba doskonała. Fajny film. W głównych rolach zobaczymy w nim Andrzeja Seweryna i Jana Marczewskiego, a w mniejszej i po raz ostatni już na dużym ekranie również Jana Nowickiego. Z Piotrem Niemyjskim, autorem zdjęć do filmu, rozmawia Ryszard Jadźwiński. Jak ty sam byś określił ten główny motyw filmu Liczba doskonała, to co jest jego najważniejszą treścią, bo to właściwie jest pewnego rodzaju podsumowanie całej wieloletniej twórczości Krzysztofa Zanussiego i jego poszukiwań. Tak, no bo to są tematy bardzo uniwersalne, dotyczą pewnego sporu w kwestiach strategii życiowych. Mamy dwóch bohaterów i dwie postawy życiowe, związane z materią, z duchem, z pewnym porządkiem, który w tym, co się wydaje chaosem, często jest porządkiem, który wychodzi czasami w sposób taki zaskakujący, nie wydaje nam się, że coś może mieć sens, a ma. I pytanie dlaczego, skąd to się bierze, czy to jest przypadek, czy to jest część jakiejś trudnej do ogarnięcia całości. Czyli można też, nazywając rzeczy wprost, mówić albo o Bogu, albo o jego nieistnieniu, o absolucie, to już w zależności od tego, jaką filozofię życiową kto przyjmie. Tak, tutaj myślę, że ten film nie staje ani po stronie religii tej czy innej, ani systemu filozoficznego, zadaje bardzo ważne pytania, które są obecne w różnych kulturach. To można by strywializować, sprowadzając do takiego zdania, które wypowiada jeden z bohaterów. Czy jeśli jest coś i jeśli jest nic, to wybierasz raczej coś, czy raczej nic? No właśnie, tak. I jaka to odpowiedź pada z ekranu, no to się przekonamy już oglądając film. Mam nadzieję, że się przekonamy. Wyjaśniać, ale rzeczywiście to cały czas ten rodzaj rozważań jest obecny na ekranie. Na ile właśnie treść filmu jest ważna dla operatora? Czy on poddaje się wizji reżysera? Wiadomo, że w wypadku Krzysztofa Zanussiego mamy do czynienia z kinem autorskim i jednak pilnuje tej sfery technicznej, żeby rzeczywiście to w obrazie wyglądało tak jak trzeba. Czy jednak ta treść też była dla ciebie ważna? No, treść jest podstawowa, bo z tego dopiero biorą się decyzje dotyczące formy i z Krzysztofem Zanussim zaczynamy często pracę od tego, że siadamy i słuchamy muzyki. To jest ten rodzaj filmu, który nie ma swoich odpowiedników gatunkowych. To nie jest konwencjonalny film i dlatego też cała moja ekipa i ja sam rzucam wszystko na hasło, robimy film Zanussi zaczyna kręcić, my rzucamy wszystko inne i lecimy do niego, ponieważ te filmy z nim są pewnym wyzwaniem. Nie technologicznym, chociaż też, ale wyzwaniem takim twórczym. Scenariusz, który dostałem, składał się wyłącznie z dialogów. I teraz co zrobić, jak to rozumieć w sposób wizualny, żeby to nie była właśnie audycja radiowa, bo ma to być kino. Jak wizualnym językiem pomóc widzowi wejść pomiędzy tą konwersację dwóch bohaterów, uciekając od standardowych rozwiązań. To jest znacznie więcej, są retrospekcje, są obrazy, które dopowiadają pewne treści wynikające z tych dialogów. To też, ale najważniejsza jest dla nas ta główna część opowieści, to znaczy czym ma być kamera, czyim okiem. I chcieliśmy tutaj oddać widzowi przestrzeń do uczestniczenia w tej rozmowie. Z Piotrem Niemyjskim, autorem zdjęć do filmu Krzysztofa Zanussiego pod tytułem Liczba doskonała, rozmawiał Ryszard Jadźwiński. Choć podłoga się klei, czas się wzbić. Niewidzialne bariery skruszyć w pył. Poza krat rozkazy i nakazy, na pewno nie tym razem nie. Hey! Yes, they're writing to us. Łukasz has written to us, że digging in the crates to jest po polsku kopanie w skrzyniach, po prostu. Łukasz z Lublina. Dziękujemy. Dzięki. A i słuchacze cały czas dzwonią. Lata 70. Mój tata w nagrodę za to, że zdałam do jednego z lepszych liceów we Wrocławiu, kupił mi Mister Hita, taki porządny sprzęt. No i ja tam sobie słuchałam różnych płyt, ale moja mamusia, jak wchodziła do domu, to mówiła tak: wyłącz tego Wyczyckiego. Ja mówię: mamo, to Niemen. Ja go nie lubię, wyłącz. A co mogę puścić? Czerwone gitary? To tak, to może. Mam preferencje jak zwykle różne. Te pokoleniowe niesnaski pojawiają się w każdym domu, jeśli chodzi o muzykę. Zachęcamy do tego, żeby opowiadać swoje historie. 2 dwójki i 7 trójek. Hi everyone listening to Trójka. It's an absolute pleasure to be here in Poland. Katie Meluła wita słuchaczy Trójki i bardzo się cieszy z pobytu w Polsce. A już niedługo opowie o nowej płycie i o europejskiej trasie, która właśnie trwa i której pokaźny wycinek przebiega przez nasz kraj pod patronatem programu trzeciego. To już dziś w audycji Lista Przebojów Trójki po godzinach między 10 a 12.